bulu samana mata tongang induk logo dua bulu samana mata tongang induk logo kegasi samana rion roi ala rion roi pala Indo logo tanete